ty. Jo, Marlene, vždyť to vidím. Je to paráda. No, Koral, když jsi spřála vyhlídku na moře, netušila jsi, že uvidíš na celý oceán, že ne? Ha? Ach, tady se může nadechnout i ryba. Tak co, zaválel tvůj manžel, nebo ne? Můj manžel je machr. Ale nebyla to sranda. Na tohle místo se asi dělal zálusklec, který klaun. No, o tom nepochybuji. Všichni do jedno. Mm-hmm. Jsi skvělej. A tahle čtvrť je jiná. Copak, ty si tady nezvykneš? Ne, zvyknu. Moc se mi tady líbí, ale Marlene, já vím, sraz je skvělá adresa, báječné školy, vyhlídka a všechno. Ale vážně potřebujeme tolik místa? Koral, lásko, mysli na naše děti. Zaslouží si to nejlepší. Hele, Koral, vystrčí hlavinky a uvidí velrybu skoro na zápraží. Psst, jinak probudíš děti. Já zapomněl. Koukni. Něco se jim zdá. Jak pak se budou jmenovat? Chceš je pokřtít hned teď? Tak jo. Tahle půlka bude Marlin mladší a tahle zas Koral mladší. A je to skrka. Co třeba Nemo? Nemo? Tak jeden ať je Nemo, ale většina bude po tátovi Marlin mladší. Nemůžu uvěřit, že za pár dní budeme mít děti. Jo. Budou mě mít rádi. Marlene. Co zas? Máme 400 jiker, alespoň jedno z těch dětí tě snad bude mít rádo. Co je? Pamatuješ první rande? To opravdu radši ne. Já velmi dobře. Pardon, slečno. Vytáhnete mi ten háček z rtu? Musíte zpískat, protože je hlubo. Dej si tohle pryč. A na revanč, hubička. Všichni vzali roha? Koral, plav i hned dovnitř. Ne, Koral, nic jim nestane. Zapluj dovnitř, hned, dělej. Neboj se. To nic, táta je tu. Jsi u táty. Slibuju, že tobě už se nikdy nic nestane. Nemo. Nechci do školy, ještě 5 minut. Ne, ty tati, já. Tak jo. Vstávám. Do školy. Ono se to brzo přejde. Nemo! Jsi do školy. Nemo, nezlob. Jseš tam šprajclej? Vytáhni tě. Co máš zlomené? Nic. Co ploutev? Ne. Zlomenina se totiž občas nepozná. Neudělal jsi ti někde výron? Ne. Není ti mdlo? Ne. Spočítej moje proužky. Nic mi není. Na něco jsem se tě ptal. Tři. Ne, vidíš, něco s tebou je. Mám jeden, dva, tři, víc už ne? Ah, dobře. Co šťastná ploutev? Funguje. Ukaž. Vážně chceš do školy už letos? Kdybys nechtěl, tak počkáme. Klidně i pět nebo šest let. No tak tati, přijdeme pozdě. A otřel jsi se? Chceš, aby tě ožehla sasanka? Jo. Švihej. Tak jdeme. A, neotřel ses? Ne. No tady. Já tady je všude. No, tak jdeme na to. Ať žije první školní den, který tě naučí novým vědomostem. Takže jaká je hlavní vlastnost oceánu? Je zrádný. První jednička. Proto napřed kouknem, je-li vzduch čistý. Vyplavem a hned zas zpět. Vyplavem a zpátky. A do třetice. Ven a zpátky. Ono se to někdy vyplatí i čtyřikrát. Tati. No jo, už letím. Tati, možná, že ve škole uvidím žraloka. O tom pochybuji. Ty jsi ho už nikdy viděl? Ne, a ani bych nechtěl. Jak staré jsou želvy? Jak jsou staré? No, tak to nevím. Ale Sandy Plankton odvedle říkal, že mořské želvy, že se můžou dožít až 100 let. Až někdy nějakou potkám, tak se jí zeptám. A předtím pokecám se žralokem, si pro? Ne, prostě, až budou mít červenou. Dej mi ploutev, hodnej kluk. Tati, nebudeš blbnout jako tehdy v té zoo, že ne? Ale tam ten hlemišti šel po žábre. Musíme najít tvoji třídu. A po škole si vás vyzvednu. No tak, dělejte kluci, nevalte to. Oj, zeptám se. Promiňte, na učitele se čeká tady? A kdo nám to vyplul ze sasánky? Ano, šokující já vím. Marty, že? Marlin. Bob. Ted. Phil, když jsi klaun očkatý, tak umíš fóry. Řekni nějakej. Jo. Nezlobte se, ale je to jenom pověra. Klauni nejsou vtipnější než jiné ryby. A nelakuj, klauňáku. Jo, ať je prča. Jo. Dobře, jeden vtip znám. Jeden měkýš si takhle vykračuje mořem, teda nevykračuje, plave. Ne, počkat, on se nehýbe. Stojí na jednom místě a mořská okurka říká, já jsem to spletl, takže měkýš a mořská okurka se potkají uprostřed moře. Šedone, přestaň blbnout na dvorku pana Johansena! Počkejte, děcka, kdo to byl, chytím vás. Tati, smím si taky s nima hrát? Já budu radši, když si půjdeš hrát na houbové pole. Na co čekáš? Má divnou ploutě. A vtipný ksicht. Au, proč mě biješ, tu řek von? Nezlob, malej je prvně ve škole. Už se tak narodil. Říkáme jí šťastná ploutev. Tati. Vidíš to chapadlo? Je o hodně kratší, než jsou všechny ostatní. Ale toho si nikdo nevšimne. Zvlášť, když se začnu takhle tancovat. Já zase mám alergii na vodu. A já jsem zlobivej. Jaké to zóny jsou? Jaké to zóny jsou na moři? Pan učitel! Pojď, Nemo! Radši zůstaň u mě. Batiální, mezopeledická a pysální. Ostatní jsou hlouběji než naše oko zří. Ha, kam se asi mohli zatoulat moji žáci? Tady jste! Nastoupí, trošťáci! Jít za pozláním je velmi lirické, když vyšlení máš empirické. Tati, klidně už jdi. No ahoj, nová tvář? Jsem Nemo. No Nemo, na úvod jedna malá otázka z přírodopisu. Dobře. Řekni, v jakém obydlí bydlíš? Sasanko, kolárko. No tak jo, nezlámej si jazyk. Startujeme, plavčíci! Měl byste vědět, že máš špatnou ploutev. Když někam dlouho plavem, dávám mu pauzu. 5-10 minut. Tati, teď nejsem žádný mimino. Žádnej strach, budu ho mít pod dohledem. Tak třído, očnice hledí přímo a hlavně své supraezofágní gangliony si nechte pro sebe. Ty taky, Jimmy. Zase já. Je velký ahoj, Nemo. Ahoj, tati. Ahoj, synu. Hodně štěstí. Hele, na nováčka si vedeš docela slušně. No, Na věky s námi zůstat nemůžou. Jak já trpěl, když nejstarší jel prvně na sraz. Nebo později nás. Na sraz! Oni odjeli na sraz! Co pak jste se všichni pomátli? To je jako byste je rovnou usmažili s hranolkama. No tak, Marty, jenom klid. Radši sklidni sebe, ty poníku. Poníku? Na klauna není bůh ví, jak vtipnej. Škoda. Jaké to druhy a druhy a druhy, jaké to druhy moři, co? Chapadla té barvovité do rádové ostrovce, těch popřovité jelovité jelovité rybouji a kaprchovní časovní ostrovní a také ryby s naší podobou. Pojďte, zpívejte! A rybičky jak víš dělají smíš, smíš, smíš, smíš, smíš, smíš, smíš, smíš, smíš. Teď jen děvčata. Chánovi jsou krásné jak sen, dělají konečná vystupovat. Máte rozchod, vydejte se na průzkum, ale nikam daleko. Stromalitická kyanobakterie. Veškerý ekosystém v jediné mikroskopické tečce. Taková bakterie obsahuje více párů proteinů, všichni za mnou. Písku v celém oceánu. Pojďte, zpívejte. Chapadla té parmovité, doradové, ostrocité, puncovité, jalovité, všechny pod vodou. Kluci, počkejte! Ty... Tyjo. Bacha, spadneš. Vy jste vážně blbý. Co to je? Já vím, co to je. Prej už to viděl Sandy Plankton. Říkal, že to je čuňa. Oh. Páni, to je ale velký čuňa. Sledujte mě. Klidně si jdu šáhnout na čuňu. Jo, a sama bys blíž nešla, viď? Že ne? Vidíš? Dělej, Nemo, kam až si troufneš ty? Můj táta mi to zakázal. Nemo, ne! Tati? Ty ses chtěl vydat na širé moře. Ne, ale to není ještě pravda. Ještě se přišel. Ale tati... Kdybych nepřišel, ale klidně bys... nechtěl jít dál. Jo, strašně se bál. Co to kecáš? Do toho vám nic není, děti. A buďte rádi, že to na vás neřeknu rodičům. Víš sám, že špatně plavuš. Já ale plavu dobře, je to jasný. Tak to se pleteš. A nebudeme o tom diskutovat. Měl jsem pravdu. Jdeme. A do školy půjdeš za rok. Ne, tati, jen proto, že ty se bojíš oceánu, tak... Když na to ještě nemáš, tak škola musí počkat. Myslíš, že na všechno stačíš, ale nestačíš, Nemo. Ty jsi tak zlej. No, pravobok, odplouváme jinam. Promiňte, mohu nějak pomoci? Jsem vědec, pane. Nějaká starost? Promiňte, nechtěl jsem rušit. On není dobrý plavec a mně se zdá, že je moc malý, aby byl sám, bez dohledu. Ovšem, když je se mnou, nic mu nehrozí. Ne, to jistě ne. Ale máte hodně žáků a je asi obtížné je všechny uhlídat. Jeden vám velmi snadno může zvědět oči. Koukněte! Nemo, plouvat na mase! Plouvat... Nemo! Co to vyvádíš? Někam tam zapadneš a než se k tobě dostanu, dostane tě jiná ryba. Hned se vrať! Řekl jsem, hned se sem vrať! Stůj! Zkus udělat ještě jedno tempo. A považ se! Ne, že se toho člunu dotkneš ploutví, je ti to jasný? Houkej se, okamžitě... Nemo! On sáhl na čuňu. Pohni ocáskem, ať už jsi zpátky, Nemo. Pohyb. Tohle si odskáčeš, mladý. Slyšíš mě? To si. To si. Tati, pomoc! Už tu, Nemo! Rychle pode mě! pryč, je pryč, je pryč. Ne, ne, ne, to nemůže. Ne, ne, Nemo! Nemo! Nemo! Ne! Nemo! Nemo! Ne! Ne, prosím, ne! Ne, ne! Neviděli jste někdo člun? Prosím, bílej člun! Unesli mi syna! Mého syna, pomozte, prosím! Pozor! Pardon, já vás neviděla! Pane, je vám něco? Je pryč, je pryč. Kdo, kdo? Ne, je pryč. Koni. Je pryč. To bude dobrý. Ne, ne, unesli mi ho, já musím najít ten člun. Člun? Já jsem viděla člun. Vážně? Aha, plul před chvílí tady tudy. Bílý člun? Ahoj, já jsem Dory. Kam, kudy? On plul tudy, tímhle směrem, za mnou! Díky, děkuju, strašně ti děkuju. Nemáš zač. Necháš toho? Co? Chci si plavat. Co pak ti není oceán dost velký? Něco tě žere? Žere? Chceš se rvát? Jo, se třesu. Co? Tak, moment. Přestaň mě sledovat, jasný? Co to pořád meleš? Chtěla jsi mi říct, kam pluli s člunem. Člun? Počkej, viděla jsem člun. Plul před chvílí tady a jel tudy, tímhle směrem, za mnou. Tak počkej, zastav se. Co se to děje? Už jsi mi říkala, kudy pluli s tím člunem. Vážně? A je. Jestli to má být kanadský žert, tak není vtipnej. V humoru se vyznám. Jsem klaun očkatý. Ne, není vtipnej, vím, že není. Já se omlouvám. Víš, já trpím na výpadky paměti. Trpí výpadky paměti. Tak to ti nežeru. Ne, nelžu, všechno hned zapomenu, máme to v rodině. No, aspoň myslím, že máme. V rodině. Chtěl jsi něco? Nejsi normální. Vážně. Jen ztrácím čas. Musím najít svého syna. Ahoj. Nazdar. Jsem Bruce. To neváhej, já tě chápu. Žraloky nemáš rád, že? No. Co pak jednou houbky jako vy pohledávají venku tak pozdě? Nic, a snad jako by ani nejsme venku. Skvělý, takže bych vás mohl oba dva vytáhnout ven na malou akci, kterou pořádám. Jdeme na party? Jo, přesně, na mejdan. Co říkáte? A miluju mejdany, bude to hlína. No to jistě bude, ale smůla nemůžem, protože... To bys mě vážně urazil. Jasně, už se moc těším. Koukej, balonky, to bude mejdlo. Radši k tím nechoďte. Tyhle balonky jsou trochu ostrý, když vybouchnou. Je to swing. Návrado, Gotmo! Konečně, Brucey, sláva! Vedu návštěvu. No, už bylo na čase. Sváču jsme zbouchali, ale furt chcípáme hlady. Zase mě chytá záchvat žravosti. Dělej, ať už je to za námi. Klid, slavnostně zahajuji dnešní zasedání. Přeříkáme přísahu. My jsme hodní žraloci. Žádný úchylný žrací stroje. A chci-li změnit špatnou pověst, musím napřed změnit sebe. Ryba je kámoš, ne žrádlo. Až na blbý delfíny. Delfíni jsou to nejlepší sladidlo. Mrkněte, jaký jsem sladký delfínek a jak umím roztomilý salta. Dneska si společně probereme lekci 5. Náš rybí přítel. Máte pomůcky? Já jo. Ahoj. A co ty? No já jsem asi přítele zapomněl doma. To jsem tušil. Můžeš si návnadu posloužit jedním z mých přátel. Je děkan koní. Návnada pro návnadu. Teď začneme zpytovat. Začnu. Mě říkají Bruce. Nazdar, Brucey. Víc jak 3 neděle jsem neměl rybu a jestli kecám, ať skončím ve žraločí polévce. Jsi příkladem pro nás všechny. Amen. Díky, kdo je další? Tady. Ano, hlásí se nám jednoduchka. Máš slovo. Ahoj, jsem Dory. Nazdar, Dory. No a já asi nikdy žádnou rybu nesnědla. To je neuvěřitelné. Jsi skvělá. Tak to mi spadl kámen ze srdce. Dobře, kdo dál? Ahoj, a co třeba ty? Jaký máš problém? Já žádný nemám. O, jistě. Kryptožrout. Napřed se představíš. Dobře. Ahoj, jmenuji se Marlin. Klaun očkatý? Jsi klauník? Vážně? Helej, řekni nám vtip. Oho, miluju fóry. Sice znám jen jeden, ale je dobrý. Jeden měkkýš se potká s mořskou okurkou. Ty teda normálně nemluvěj, ale ve vtipech mluvěj všichni. Takže ten měkkýš povídá tý okurce. Tati! Nemo. Nemo. Nechápu to. Na klauna není dvakrát vtipnej. Ne, to je můj syn. Byl unesen těmi potápěči. Chudáček malý. Lidi, dělaj si tady, co chtěj. Nejspíš Američani. To bude hodnej tatínek. Hledá svýho chlapečka. Co znamenají ty značky? Já jsem tátu nikdy nepoznal. Oce, obejmem se. Jsi náš brácha. Neumím číst lidsky. Tak musíme najít rybu, která to umí. Žraloci, bacha. Ne. Loci. Nedory. Hele, to je moje. Vrať mi to. Dělej. Promiň, zranila jsi? Omlouvám se ti. To ale byla šlupka. Teče mi krev. Dory, nestalo se. To je vůně. Intervence! Jen si kousnu. Musíš se ovládnout. Pamatuj, Brucey, ryba je kámoš, nežrádlo. Dory je za tebou. Dneska sežeru rybu. A co naše přísaha? Jenom kousek. Nazdar. Jsme v pasti. Musíme se odsud dostat. Kdo je tam? Hory, pomoz mi hledat cestu ven. Promiň, musíš přijít později. Snažíme se zdrhnout. Někde tu je škvír. Určitě tady bude. Tady něco je? Estami. Co to jen může znamenat? Kdyby tam tak napsali východ. Ne. Tady je Brusíček. Já se pysnu. Ty umíš číst? Umím číst? Jasně, umím číst. Takže můžeš přečíst tohle? On to tak nemyslí. Pochop, který pozná svého otce. Neporuš abstinence. Nikam to nevede. Ne, Brucey, klid! Odpusťte Bruceovi! On je jinak! On je klub! Musím dostat ty brejle! Chceš brejle? Dobře! Ne! Vypadli mu ve mě! Ne! Brucey! Co je? Plavem pryč! Plavem pryč! Mejdan skončil? Tati? Napište do karty 6 vlevo dolů. Přibrazte ještě pár tampon. Ještě. Ahoj, maličkej. Krásnej, že? Našel jsem ho na útesu. Umíral. Měl kliku. No, už zabírá ten novokajn? Bubliny, bubliny, malé velký bubliny, všechny bubliny zachrání, bubliny! Bubliny. Má rád bubliny. Ne, ne, ne, ne, ne! Kde se tu vzal? Bonjour. Ho, spoma, kamaráde. Na sedu nemusíš bát. Umírá strachy. Chci domů. Nevíte, kde je můj táta? Dítě, táta asi zůstal ve Zverimexu. Cože? Já třeba pocházím z Bobova tržiště. Dům zvířat. Rybinec. Já poštou. eBay. No, a odkud jsi ty? Já jsem z oceánu. Z oceánu. Oceánu? Jistě není dekontaminovaný. Jako? Oui. A čistě ho. Oui. Je z moře. Oh, les mers. Bon. Voilà, je čistý. Moře, velké, modré. Jaké je? Velké a modré. Můj sen. Kdybys něco potřeboval, zavolejte tu Deb. To jsem já. Kdybych tu nebyla, je tu ještě moje sestra Flo. Ahoj, co je nového? Ale neposlouchej, co ti bude říkat, je to cvok. Není ti rozumět. Říkám, že už to začíná. Dej. Co to je? Kořenový kanál a podle těch rentgenů zřejmě pěkná hlína. Dal mu kofr, dám a svorku? A čím to otevřel? Aligátor Gliden, nějak si ten vrták oblíbil. Máš tlustý sklo, Flo. Děláš šilderovou techniku. Používá Headstromův vrták. Ale kde pak Headstrom? Je to K-Flex. Má střed ve tvaru slzy. Typický Headstrom. Ne, K-Flex. Headstrom. K-Flex. Headstrom. No už zase, pojďte mi pomoct. Jdu ho vyfouknout. Dobrý, vypláchnout. Foj, z lidských úst by se jeden pozvracel. Au. Čau, Nigel. Co jsem to prošvih? Kořenový kanál, jedna báseň. Tak to je pech. Čím ho vrtal? Aligátorem. Nějak si ho oblíbil, nepřebyla mu na terminu sekundárního portálu pasta? Ahoj. Kdo to je? Mládě. Zubař ho sebral na útesu. Krajánek, bydlím hned vedle. A jestli jsem po tobě někdy klovnul, tak promiň, měl jsem hlad. Hej, ne, to jsou moje ryby, ne tvoje. Mazej ho empry. Ča. Rozbil obrázek. Tohle je Darla, moje neteř. Bude mít narosky. Podívej, malej, tvoje nová maminka. Ve čtvrtek si sem pro tebe přijde. Ty budeš dárek. Ops, má to být překvápko. No, pane Takere, než to stuhne, půjdu vyvenčit takopiska. Hned se zpátky. Darla. Co? Vy už ji znáte? Jak tatím sáčkem přepala. Chudák Kája. Byl to její horský dárek. Na věčnost ho vezl porcelánový expres. Vraždí ryby na potkání. Já nechci jít k týlce, musím se vrátit k tátovi. Ne! Nesahejte na něj. Pomůžeš mi? Ne. Když ses dostal dovnitř, dostaneš se i ven. Gile. Jenom chci, aby to zvládl sám. Hlavně klid. Střídavě mávej ploutvemi a ocasem. To nejde. Mám nemocnou ploutev. Asi jako já. Soustřeď se na to, co musíš dělat. Ještě. Perfektní. Dokázal to. Přišel z moře. Jako ty, Gile. Jo. Ten pohled už znám. Co se ti honí v hlavě? Měli bychom večer kluka mezi námi pořádně přivítat. Prozrať, jak se jmenuješ? Nemo. Jsem Nemo. Nemo. Budeš to ještě jíst? bacha na ten háček. Co to tu píšou? Tady! Spuď se, vstávej! Vstávej! Dělej! Nejsem odbarvená. Vstávej! No, utíkejte, nebo nás seženou! Tady! Brejle, kde je máš? Ne, ne, jsou v tahu. Chyť je, chyť rychle ty brejle, chyť je. Padají pořád dolů, že jo? Haló, haló. Na co čekáš? Brejle, už jsou v háji. Upustil jsi je? Spadli tobě. Mohl jsem podle nich najít svého syna, teď jsou pryč. My jsme pěkný bručoun. Víš, co dělat proti naštvanosti? Tak to nemám pár. Měl bys plavat, měl bys plavat, měl bys plavat, plavat, plavat. Když nevíš co, tak plav, plav. Nech toho. Dory. Já ráda plavu. Dory. A ten, kdo chce plout, tak děl na... Přestaň, nebo tuhle blbou melodii už nevyženu z hlavy. Promiň. Dory, vidíš něco? Někdo tu je! To jsem já, promiň. Kdo jsi? Jak kdo? No kdo asi? No přece já. Ty jsi mé svědomí? Jsem... Jo, tvoje svědomí. Dlouho jsme spolu nemluvili. Jak se máš? Celkem fajn. Tak jo. A teď mi, Dory, něco pověz. Nevidíš něco? Já vidím... Vidím světlo. Světlo? Jo, tamhle. Ty svědomí, jsem mrtvá? Ne, vidím ho taky. Co to je? Jak krásně září. Já cítím se šťastný, což je malej zázrak pro mne. Jenom se ho dotknu. Ho! Oh! Hele, vrať se, pojďem zpátky. Já si tě chytím. Já tě chytím. Já si tě chytím. Zaplaveme si. Já se tě dotknu. A budem spolu plávat. Konec zábavy. Nic nevidím, nevím kam plavem. Brejle. Jaký? Prima, nevidím ani na krok. Panas! Podívej, brýle! Ať či! Promiň, nezavolal by si kousek blíž? Bez světla to nejde! To je ono! Takhle vydržte! Přečti to! No jo, porád! Nezblázni se! P. Ano, P. Píšou tady P. Sherman! P. Sherman, to nedává smysl! Že ne? Tak co? 42. Ty bych pokud! 42. Světlo! Valabí. Jasně, mám to 42 valabí. Paráda, honem to dočí. Celý zkus hádat, vypadá to, že máme hodně naspěch. Naspěch, přemýšlej, nebo je po nás. Sydney, je to Sydney! Je po mně. Je po mně, mně. Juhu! Je chycen, oh je. Nebude nás žrát, nebude nás žrát. Nebude nás žrát, ať jedy, tak my... Co to tam bylo? Co jsi tam přečetla? To je Sherman 42 Valabí Sydney. Já to nezapomněla. Obvykle mám v okno, ale tohle si pamatuju. P. Sherman má... Počkej, ale kde to je? Já nevím, je to jedno. Haha, mám paměť. 42 Valabí Sydney. Zase si to pamatuju. Suivez-moi. Pojď se mnou. Udej své jméno. Nemo? Baloune, začni. Nemo! Nový kamarády oranžový a bílý. Byl si pozván sem na vrcholek sopky Mama na Kalungi, aby ses připojil bratrskými pouty s naším akvárkem. Chceme tě do party. Vážně? Pokud dokážeš proplout skrz kruh, který bude hořet! Zapni ohnivý kruh, no tak dělej. Říkal jsi, že to umíš. Ohnivý kruh! Kluci, tolik bublin! Proč ho k tomu nutíte? Je to přece dítě! Od této chvíle ti budeme říkat žraločí ňamka. Ňamka, uhaha. Vítej, bratře ňamko. Ňamka, uhaha. Tak už toho nechte. Ňamka, uhaha. Odteď už patří ňamka k nám. Platí? Platí. Čili ho nepošleme na smrt. Darla přijde za 5 dní. Takže co budeme dělat? Řeknu vám, co uděláme. Dostaneme ho odsud, zorganizujeme jeho útěk. Útěk? Vážně? A my utečeme s ním. Gile, prosím, říkal jsi, že s těmi plány končíš. Promiň, ale žádnej nikdy nevyšel. Proč by to teď mělo být jinak? Protože teď máme jeho. Mě? Vidíš ten filtr? Jo. Jsi jediný, kdo do něj může vlézt a zase vylézt. Bylo by potřeba, abys prolezl až k němu a ucpal ho šutrem. Když to uděláš, bude naše akvárko každou minutu špinavější. To znamená, že ho zubař bude muset vyčistit, vyloví nás a až budeme každý v jiném igelitovém sáčku na pultě. Odkulíme se k oknu, spadneme na markízu, odtud dolů, převalíme se přes silnici a pak rovnou do přístavu. A utečem. Kdo se přidá? Já jsem proti. Bez urážky, hochu, ale nejsem moc dobrý plavec. Ale kde pak plave dobře? No tak, ňamko, zvládneš to? Jdem na to. Slyšíš mě? Říkám, že jdu za P. Shermanem 42 Wallaby Sydney. Kam jdeš? Jdu za P. Shermanem 42 Wallaby Sydney. Jestli se ptáš, kam jdu já, tak ti říkám, že jdu za P. Shermanem 42 Wallaby Sydney. Kam? Promiň, přeslechla jsem tě. Za P. Shermanem 42 Wallaby Sydney. Promiňte. Ty slovy pořádně nerozumím. Pardon. P. Shermanem 42 Wallaby Sydney. Ahoj. Nebojte, jak? Co to? Počkat. Můžete mi říct. Hej, stůjte! Zastavte se, chci s vámi mluvit. No tak vraťte se, prosím, jednu otázku, jen se chci zeptat, co zase pryč. Když tak kupé Shermana 42 Wallaby Sydney, proč ti to mám pořád opakovat? Mě to nebá tak dobře naposled. Tak jo, fajn. Poslouchej. Já mám pocit, že bude lepší, kdybych mohl pokračovat jenom já sám. Dobře. Zcela sám. Aha. A bez tebe. No, nemyslím jako bez tebe, ale jenom tě nechci sebou. Chápeš? Jinak nic proti tomu. To mám odejít? Ne, to zas, ano, jo. Pochop, já si nemůžu dovolit další velký zpoždění a ty patříš mezi ryby, co pořád brzděj. Což jindy nevadí. Občas je důležitý si oddychnout. Tedy To jako, že už mě nemáš rád. Ne, jistě, že tě mám rád, ale právě kvůli tomu nemůžu být s tebou. Víš, to je tak těžké vysvětlit. No tak, nepláč. Já tě mám rád. Hej, ty! Paní, neobtěžuje vás? Já teď nevím. Nevíš? Ne, jen jsme... Hele, nevíte někdo, jak bych se dostal Zmakni, k Pešer? Zmakni, tam se tý paní, ne tebe. Máte ráda imitace? Dobrá, přesně jako při nácviku. No, co jsme? Hádejte. Tohle rybu znám. Jsem ryba s rypákem jako meč. Vím. Je to mečou. No, klavníku, nech hádat dámu. Kde je máslo? Mám to na jazyku. Humr. Ticho. Co? Spousta nohou žije v moři. Škeble. Těsně vedle. Urážíme moře, johoho. Dělá nám to dobře, johoho. Jsou dobrý. Poradíte mi, kudy se mám vydat? Já se naštu. Bla, bla, bla, blí, blí, blé, bla, bla, bla, bla, blí, blí, blí. Díky. Oje. Počkej, vrať se. Co je, ty se zlobíš? Divíš se, nějakým blbým kaprům jsem prosmích. Navíc daleko od domova s rybou, co si nepamatuje vlastní jméno. To dokáže naštvat. Jo. A můj syn je buch ví kde. Tvůj synčiko? Nemo. A jistě. Je to na nic, protože mi jediná ryba v celém moři nepomůže. Já ti pomáhám. Počkej tady. Kluci! Co je? Zase obtěžuje? Ne, on je hodná ryba, už ho netrap. Přišel o syna, Fabia. Neznáte P. Shermana 42 Wallaby Sydney? Sydney? Jistě. Tamhle teď má příbuzný v Sydney, že jo tedy? Jasná věc. Hej, znají Sydney! Nevíte, kudy se tam jede? To musíš nasednout do VAP. To je východoaustralský proud. Velký proud. Narazíš na něj, když půjdeš do Dima. A v tom se musíš držet tak, já nevím, poraďte kluci, tak 6 mil. A ta lokneska tě odnese rovnou do Sydney. Skvělé, to je skvělé. Dory si bezva. Ale ti, nic to nebylo. Pomáhat mě baví. Prima, kluci, díky. Rádo se stalo. A příště se tolik nekřichti. Jako byste mu kluci z oka vypadli. Čau. Počkejte, ještě něco. Ano? Až potkáte tenhle příkop, plavte v něm, ne nad ním. Příkop, jasně, ne nad ním. Řeknu mu to. Hej. Hej, počkej na mě, zadrž. Počkej, musím ti něco říct. Pěkný příkop. Tak jdeme? Ne, ten příkop je divnej. Radši poplaveme nad ním. Pomalu, parťáku, vidím rudý praporek. Jakoby mi něco říkalo, že máme plavat v něm a ne nad. Koukla ses na něj vůbec? Teď vypadá jako rybí hrobka. Mám dojem, že vážně máme plavat v něm. A já vážně ti na to kašlu. Půjdeme hore. Prosím, zkus mi věřit. Tobě? Jistě, tak to přátelé dělají. Hele, něco tam je! Kde? Plavalo to nad příkop. Půjdem zatím. Tak jo. Ty jo, průzračná voda. No právě. A koukni tamhle, to je ten proud. Budem tam co by dub. Ahoj, caparte. A ty jsi chtěla jít příkopem. Budu mu říkat skřítek a budu si s ním hrát. Bude to můj skřítek. Pojď ke mně. Pojď sem maličkej. Pojď mu vyčat, malé skřítečko. Au! Dory, to je medúza. Zlej skřítek. Čá, odpal. Ukaž, mrknu se. Nezahat. Neboj se, jenom se kouknu. Hele, a tebe on nepopálil. Taky. Jenže... Au. Vydrž. Já žiju v Sasance a jsem na žahadla zvyklý. Pojď se. Au. Nic to není, hned to přejde. Ale poučila ses, nebo ne? Ano. Na meduzi nebudeme sahat. Můžeš být ráda, že tahle byla maličká. Sakra. Kudy Pendory? Hele, sleduj mě. Boj. Nás Dory! Nedogonět, boj. Neskákej po nich. Boj. Tě nepálí? Boj. Jasně, boj. Nepálí. Na dvakrát, zkus to. Dory, poslouchej, mám nápad. Na hru. Ano. Oh, hrajem. Jakou? No, tu neznáš. Vítězí ten, kdo přehopsá všechny medúzy. Dobře. A přitom se nedotkne chapadel, jenom hřbetu. Jenom po hřbete, chápu. 3, 2, 1, start. Ne, stůj, počkej. Stůj, zabrzdi. Počkej, Dory. Zatím mám lepší mezičas. Stůj, Dory, stůj. Boj. Zadrž. Dory. No, my tu blbnem a jde o krk. A ještě se bavíme. Dokážu to hlavně kryt. Jo, hlavně nepreč, až tě porazí. Aha, budeš druhá. Zabal to. Vývoj nepřekonáš, jsem rozená rychlost. To je dobrý vtip. Nemáš hlad? Ha, trochu. Jo, nacpí se bublin, zamývo co sem. Šup doleva a krička zpět. Vítězí klaunočkatý. Aha! Máme to v kapse! Dory? To ne. Dory! Já jsem to projela. Ne, vede si skvěle. Jsi vlastně vítěz. Jenom Dumbledore? Kde bydlí ten Pešerman? Pešerman, Wallaby Sydney. Tudy! Nesmíš! Spát! Vydrž. Pešerman. Nespí. 42 Wallaby. No tak, vzbuď se. Nemo. Stíská se ti po tátovi. Jo. Ale zase buď rád, že máš aspoň někoho, kdo tě hledá. Táta mě nehledá. On se bojí moře. Hvězdo, nějaká změna? Už pije 4. hrnek kafe, bude to brzo. Sleduj ho. Můj první útěk. Dopadl jsem na kleště. Chtěl jsem fouknout záchodem. Kudy? Všechny stoky končí v oceánu, chlapče. Páni, kolikrát jsi se snažil utíct? Ach, mockrát. Ryba nemůže žít v krabici, jinak zcvokne. Bubliny. Už jde na záchod! Vzal si sebou Reader's Digest, máme 4,5 minuty. Jde se na to, ňamko. Ty to dokážeš. Hlavně se soustřeď. Jak budeš uvnitř, potopíš se na dno komory a já tě potom budu navigovat. Dobře. Půjde to jako po makrele. Výborně! Slyšíš mě? Jo! Pošlu ti kámen! Teď! Vidíš tam ten malý otvor? Aha! Bezva! Uvnitř by měly být rotující lopatky! Velice opatrně do nich strčíš ten šutrák a tím je zastavíš! Pozor, ňamko! Já se bojím! Gile, on to nedokáže! Dokáže! Dej to tam! Tak fajn! Vrýdu, ňamko! Hezky pomalu! Je tam! Jseš dobrý! Skvělý, chlapče! A teď tou trubicí ven! Ňamko! Nemůže! Pomozte mu ven! Ale jak? Co máme dělat? Hlavně klid, nepanikař! Chlapče, chyť se větve! Ještě kousek! Nic nejde! Dělej, ňamko, chyť se! Gile, už ho tam neposílej. Ne. Už nikdy. Malej, slyšíš mě? Malej. Žije, čau, malej! Co se stalo? Já to viděl, ty vole. Nejdřív jsi byl a my byli a ty pak O čem to mluvíš? O tobě, malej! Jak jsi to napřel medúzám? Takovej rybí adrenalin jsem ještě neviděl. Fakt. Můj žaludek. Bacha, malej, neže mi hned na kruný zhodí šavly. No, pane Želvo. Jdi, pan Želva, to je můj fotr. Já jsem bourák. Fakt? Bourák? Tak bouráku, musím se dostat do východu australského proudu. VAP? Já se picnu, vždyť jedeš v něm. Podívej! Čapni se, krunýře! Čeho? Super! Super! Stůj! No! Proč ses najednou odhodlal sednout na VAP? No, vyrazili jsme si z Dory do Sydney. Dory se ztratila! Ta malá modrá. Ta je opatro níž. Dory! Dory. Je mi to tak líto. Všechno je to jenom moje vina. Jenom moje. 90, stop! Před Pikolou za Pikolou! Všechny za Pikolou! Šup nahoru! Pane Bože! Lídek, vypni motor. Koukneme se, jaký si tryskáč vystřihne solo. Jej! To bylo tak super! Tatínku, viděl jsi, jaký jsem? Seš fakt naprostá špica! Nasaplou dev. Čelo. Mladej. Pardon. Medúzáči. Malej, medúzá. Malej? Taky. Hodně. Jak je tahle drobotina sympatická, že ano? Ty máš co říkat. Au. A neběhej daleko. Jsou fakt fajn medúzáči. Když jsou ještě vajíčka, necháme je vyklubat na pláži. Ale tyhle rošťáci stejně hned přilezou zpátky do velký louže. Úplně sami? Jo. Ale počkej, jak poznáte, kdy už jsou zralí? Víš, to se vlastně neví, jestli to víme, ale oni to ví, už víš? Hele, kdo to tu je? Toho já znám, to je medúzáč. Tak do toho, skočte na něj. Želvy útočí! Počkej. Odkud jsi? Už Kory? Kde máš kruvý? Já nemůžu dýchat. Po jednom. Pane ryba, umřel jsi. Promiň, možná jsem to popletla. Proč jdete do Sydney? Protože mi vzali mýho kluka. Nějaký lidi mi ho unesli. Vážně? Co se stalo? Ne, děti, já o tom nechci moc mluvit. Prosím. No, dobře. Já pocházím z moře, které nikdo z vás nemůže znát. Ty jo, to bude napínavý jako kšandy. A můj syn, Nemo, se na mě rozlobil. A asi by se to nestalo, kdybych nebyl tak přísnej. Těžko říct. Zkrátka vyplaval jsem na širé moře ke člunu, ale v tom se objevili potápěči. Chtěl jsem je zastavit, ale ten člun unikal. Tak jsem za ním vyrazil na moře. Ale byli rychlejší. A jak nemův táta proplouval oceánem, narazil na tři draví žraloky. Aby se zachránil, odpálil torpéda. To je neuvěřitelné. A pak se ponožil tisíce stop dolů do tmy. Tma jako v pytli, vůbec nic nebylo vidět. Servus, Bobe. Ale najednou spatřil světlíko velké příšery se zuby ostrými jako břitva. Dobrý zásah. Pak se vyprostil z hejna medu. A ta rybka prohledává oceán. Unášena VAP. Což znamená, že míří sem k nám. Do přístavu v Sydney tedy dorazí za pár dní. Zdá se, že když jde o záchranu syna, nezná překážky. Snad to dokáže. Ještě nikdy jsem neviděl tak milujícího otce. Můžete už konečně držet zobáky? Jste krysy skřídly. Všude hledá svýho syna Nema. Nemá? Na útesu ho prý chytli potápěči a chytejte, krysy! Hele, co jsi to tady žvatlal o tom Nemovi? Povídej! Moj? Zaslechl jsem, že prej míří do přístavu. Oho, skvělé! Jak mu asi pomoct? To nevím, ale hlavně nic nemel o D, A, R, to nevá, stejně vím, o čem mluvíte. Gile? Ahoj, ňamko. Moc mě mrzí, že jsem tam ten film. Ne, omluvit bych se měl já. Šíleně jsem se těšil ven a na to, jak chutná oceán. Kvůli tomu jsem tě vystavoval nebezpečí. A to se nemá dělat. Mrzí mě, že jsem tě nedostal k tvému otci. Co je? No, to je moderní extrakce. Uličníci. Ale naštěstí jsem vytrhnul ten správný, že pane premiér? Hej, psst. Ahoj, Nigele. Právě si prošvihnul trhání. Už uvolnil periodontální ligament? A co to pořád melu? Nemo, kde Nemo? Musím s ním mluvit. Proč, o co jde? Tvůj táta zápasí s celým mořem, aby tě našel. Můj otec? Vážně? Ano, uplaval stovky mil, porazil žraloky, medúzy a různý... Žraloky? Tak to nebude on. Že ne? Jak se jmenuje? Jako nějaká lovná ryba? Tu nějak vstruh? Marlin? Přesně, Marlin, malý klaun z útesu. Ty táta, a přibral žraloka! Říká se, že prej tři. Tři? Tři žraloky? Přepočtu na zuby 8 000. Abys věděl, když tě ten žabý muž zajal, tvůj táta vyrazil za jeho člunem jako maniak. Vážně? Plaval a plaval až do roztrhání těla, když se na něho vrhli tři obrovští žraloci, ale zahnal je a šel do hloubky 1100. Přivázal ty skále, ale to není všechno. Musel překonat celý meduzí hejno. Teď se s parkou musí žel vyleze po proudu a údajně přijede sem, k nám, do Sydney. Jo, říkám táta. Takže tě přece jenom hledá, ňamko. Snad teplavek filtru. Vrať se! Už zase! Ňamko! Ne! Máš před sebou celý život! Pomůžem ti, hochu! Dostanem ho! Honem ten stvol! Vytáhneme ho! Chce to! Ňamko! Ňamko, jedině co! Slyšíš mě, chlapče? Nemo, jsi tam ještě? Už tam nejsem. Ňamko, ty seš skvělý! Ňamko, jsi infikovaný! Seš fakt odvážnej. A teď bacha. Máme 48 hodin, než sem přijde Darla. Z akvária se mezi tím stane žumpa, ale musíme k tomu všichni přispět, jak se dá. Žaku, oui. Nic nečistí. Pokusím se. Vy ostatní buďte jako prasata, včetně myšlenek. Zašpiníme to tu natolik, že z toho zubaře chytne amok. Přesně. Tak už jsme tady, frajové. Připravit, vaše odbočka je na dosah. Kde je? Žádnou nevidím. Tamhle, tamhle, tamhle. Máš na mysli tam tu šílenou spirálu? To si píš. Tak to je konec. Nemyslíš, hlavně pevně držet. Už jsi se pevně chytil. Ano. Pane tryskáč vám předvede tu nejlepší techniku správného vystupování. Dobrý den, dnes vás čeká jedinečný seskok. Takže si nárazu na vodní zeď, otáčka doprava, ale opatrně, jinak vás vlna nepustí. A potom škupnu, sklouznu, vylítnu. Mám takovej pocit, jako by nám něco říkal. Možná, že jsem hloupý, ale já z toho nic nepochopil. Cože bylo to první? Tak jeďme do záčí, jeď! To bylo fajn. Dal bych si to znova. Podívej, želvy! Senzace! Teď otočte ty rybí zadky a doplavete přímo do Sydney! Mějte se tam! Vy taky! Díky, pouráku! A koukej pozdravovat tadyho pána! Ahoj všichni! Och, Nemo by byl celý šťastný. Hej, ho, pouráku! Ještě něco! Kolik je ti let? 150, malej! A stále mladík! Drž se! 150? Tak tohle si musím zapamatovat. Wow. Jdeme do toho? Jo. P. Sherman 42 Wallaby Sydney? Jo. Budem plavat přímo za nosem. Měl bys plavat. Dory. Je to ještě flák cesty. A co si zahrát nějakou hru? Proč ne? Takže to, na co myslím, je malé a oranžové. Jsem to já. Správně, jsi pašák. A teď je to oranžové a sploutví. Zase já. No dobře, ty chytráku. Myslím si, je to další. Oranžové a malé a má proužky. Já a to další zkusím tipnout, budu já. Ano, jak to víš? Počkej, tohle plovoucí smítko už jsme jednou míjeli. Plaveme v kruhu, takže jsme asi ztratili směr. Musíme se dostat na hladinu. Tak švihej. Co? Tam se co? Určitě zorientujeme. Stůj. Za mnou. Hej, slyšíš? Hej. Co? Klid. Vydechni. Teď se na cestu někoho zeptáme. Jo, jasně, ale koho, nevíš? Nikdo tu není. Přece nejsme v tomhletom oceánu sami. Někdo tady bude, co? Kouknem. Tady nikdo není? Ani tam? Nada. Tamhle! Hej! Ne, Tori! Hádej, na co teď myslím já. Je to hodně temné a tajemné. Je to neznámá ryba. Zeptáme se jí na cestu a ona si pošmákne na našich kostech. Popravdě se spíš stydíš zeptat na cestu. Odmítám si teď hrát na pravdu. Když si chceš hrát, nabízím, rybo, nezlob se. Radši chceš odsud zmizet. Tivé napísk. Dobře, ale jak to udělat jinak, než to risknout a doufat v zázrak? Ale, Dory, ty mě nechápeš. No tak, nech to na mě. Ha? Dobře. Nezlob se, juhu, rybičko. Ahoj! Nezevluj, pozdrav! Ahoj! Jeho syn Bingo! Nemo! Byl unesen do... Sydney! Ano! A je strašně moc důležité, abychom se tam dostali co nejdřív. Můžeš nám poradit? No tak, maličkej! Řekni! Dory, maličkej jsem tady já. Tenhle na maličkýho moc nevypadá. Je velký, velryba, jasně, mluví jen velrybsky. Můžeš nám jen... No tak, Dory. Co to děláš? Jsi si jistá, že ti rozumí? No, mě. Tory, Bůh ví, co vlastně říkáš. Vidíš, plave pryč. Vrát se. Ta se nevrátí, když si takhle urážíš. Zkusím jiný dialekt. Tory, to není jejich jazyk. Takhle mluví prázdný žaludek. Zkusím řeč kosatek. Vyprtni se na ně. Tory, udělá se ti špatně. Musím nahlas, he? Nech toho! Jak se řekne plejtvácky vrace? Neumím plejtvácky a ty už konečně přestaň řvát. Ještě že šla, mohla být hladová. Ale ryba nikdy nesežere klauna, živí se krylem. Strháme! Podívej, kryl! To je hnus. Vidíš to? Špína. Absolutní špína. Plaveme v žumpě. Skvělá práce. Žaku, řekl jsem nečistit. To, síla zvyku. Helejte, stěrače. Sláva, bubliny! Flo? Neviděl někdo Flo? Flo? 9 hodin a nezubař. Nazdar, Barbaro, už jsem tady. Tak, a jdeme na věc, připravte se. Malý David Reynolds. Dojdi ke stolu, odhoď míče. Baloune, ty seš fakt prase. Adek akvárium. Je to strašně chutná. Fuj, co pak vám nikomu nedošlo, že plavem ve vlastních os? Už jde sem. No, tohle. Sakra, tolik špíny. Barbaro, na kdy máme zítra prvního pacoše? Na 10. Tak to tam nech volný. Než přijde Darla, musí vyčistit akvárium. Slyšel jsi to, ňamko? Jo, bude čistit akvárko, bude čistit akvárko. A my se tím veme mnoha. Těšíš se na tátu, chlapče? Uh-huh. No jo. Mám pocit, že kdesi v tomhle velkém přístavu na svého syna čeká. Jo. Vážně? Jistě! A za všechno můžeš ty, kdybys byla ticho! Jejda, bezva. Já umím velrybsky. Ne, jsi šílená! Neumíš velrybsky! Musím se dostat ven! Musím najít svého syna! Musím mu říct, jak staré jsou morské želvy! Hej! Je ti něco? Ale, to nic není. Bude to dobrý. Ne, nebude. Ale bude, uvidíš. Ne, já přísahal, že nedovolím, aby se mu něco stalo. To teda byla pěkná blbost. Co? No, kdyby se mu nemělo nikdy nic stát, nikdy nic by se mu nestalo. To by se unudil k smrti. Ech. Co se děje? Nevím. Zeptám se. Co se nám doděje? Říkala, že prej stojíme. No ovšem, že stojíme. A už nemluv velrybsky, nebo všechno zvořeš. Co se to stalo? Ale ne. Co jsi to řekla? Voda klesá. Ta voda klesá. Myslíš? Jseš si jistý? Jo, vždyť je tu napůl prázdno. Nebo na půl plno. Přestaň! Na půl prázdno! Jasně. Pokud jsem jí dobře rozuměla, říkala, že máme jít hlouběji do krku. Nebo mluvila něco o úbrku. Jistě, že by nás chtěla hlouběji a slavnout nás. Jak ti chutnám, holka, cože, jako sardinka, řekni, že nechci být něčí delikatesa. Řeknu. Ty. Neprovokuj! Co to vyvádí? Já nevím. Co? Neptej se. Neumíš jejich řeč. Mluvím skvěle. Nemluvíš vůbec. Myslíš, že na všechno stačíš, ale nestačíš, Nemo. Jak chceš? Dory! Stříká, že máme skočit dolů. Všechno, že prý bude v pořádku. Co když kecá? Jak víš, že se nám nestane něco strašného? Nevím! Děkujeme! Ty jo, máš vychytaný přízvuk. A teď najdeme ten člun, co ho odvez. Jasně! Jdeme, Dory, dokážeš to! Dobré ráno. Je ráno, slyšíte? Jeden den! Slunce září, čistá voda a my z něho dneska... čistá voda. Akvárko je čistý! Jak to? Zubař to zřejmě nainstaloval, když jsme spali. Co teď budeme dělat? Co tam píšou, Hvězdo? Akvaluk 2003. Neslyším tě, Hvězdo! Akvaluk 2003 je všestranný samočistící filtr na slanou vodu, jenž vám zaručuje prodloužení života vašich akvarijních ryb. Přestaň! Akvaluk zkontroluje prostředí vašeho akvária každých 5 minut. Co? Co to znamená? Teplota 28 stupňů, pH vody v normě. Pěkné. Já tě proklínám! S plánem našeho úniku je konec. To nás ale potom nemine. Darla! Zalez, chlapče! Planý poplach. Už mi z toho všeho tečou nervy. Co budeme dělat, až se objeví ten spratek? Nech mě přemýšlet. Gile! Nemo! Pomoc! Vydrž už dolů! Plav ke dnu! Jís, chlapče, plav dolů, dělej! Pojďte všichni! Co to? Gile! Gile! Nemo! Janko! Válej suky, hodně se! Ale to mohlo špatně dopadnout. Jen se neboj, Nemo. Ne, neskončíš tak. Slibuji, nic se ti nestane. Darla! I ti některý z těchto člunů povědomí? Ne, ale někde tady určitě bude. Dělej, Dory, musíme ho najít. Nemůžu se dočkat. Ty taky ne? Dory, zbuď se, nespí, no tak. Kachna! To není kachna, to je pelikán! Ne! Kvůli tomuhle jsem do Sydney nešel. Hele, Nigele, vidíš to? Co? Takhle po ránu a Gerald už ji chytil jako sprak. Jo, asi by mu měl někdo pomoct. Jo, to je. No, nemusíte hned letět všichni. Geralde, co pak je? Škytavka? Svatá kachno! Musím najít svého syna Nema! Nema? Podívejte, on, co jsme o něm mluvili! Proplaval celý oceán! Hele, já vím, kde je. A? Počkejte, vraťte se! Stůjte! Dory, půjdem pryč, je to cvok! Musím vám něco říct! Moj? Teďka už ani jeden prudký pohyb. Jestli chcete přežít, tak vlezte dovnitř. Do zobáku? A to mě má jako udržet naživu? Moj? Hodlám vás odnést za tvým synem. Jo, jasně. Ne, vím, kde je. Je oranžový a má poškozenou plout. To je ne! Připoutejte se, prosím! Stříček na tebe čeká. Juknem na ty tvoje bílý perly. Já jsem piraně. Žiju v řece Amazonka. A ta piraně je ryba. Tak jako tvůj dárek. Mám rybičku, rybku, rybku. Chudák malej. Je mrtvý. Ňamko! Já, rybka. Zřejmě jsem tvůj dárek nechal v autě. Dojdu pro ně. On žije. Není mrtvý. Proč to dělá? Proč si na to hraje? Chce, aby ho spláchl do záchodu. Tak se dostane ven. Jo. Tam si stavu. To je mazaný prcek. Jakože ne, ne, ne. Nemo, ne. Hej, hej, nesu jeho tátu. Kde je Nemo, kde je? Má ho zubař. Tohle je. Co je zubař? Co to je? No, Nigele, plít ti tam. No nic to nejde. Ale ano, můžeš. Co je? Nemo. Pane bože. Mám tě. Nemo. Tati. A už se nevracej. Tati. Rybka. Rybka. Vstávej, vstávej. Rychle, na vrchol sopky, máme na kolundi. Jak to, že spinkáš? Onem. Balone. Ohnivý kruh. Zvířata se zbláznila. Pomoc! Kapni jí do hlavy! A pořádně! Sudej mi to! Gile? Ňamko, vyřiď ode mě pozdrav orci. Najdi ho. Jsi skvělý! Jsi tak rád! Nestane se mu nic, Gile? Neboj se, každý odpad pustí do moře. Je mi to líto. Opravdu. Marlin. Dory. Nebýt tebe, tak bych se sem nikdy nedostal. Děkuji ti. Hele, kam odcházíš? Počkej, kam se ženeš? Je konec, Dory. Přišli jsme pozdě. Nemo už není a já poplavu domů. Ne, to nemůžeš. Stůj! Neodcházej, prosím. Nikdo to se mnou nevydržel takhle dlouho. A ty pro mě znamenáš, když jsem s tebou, všechno si líp pamatuju. Podívej, Píšermen 42, 40... Já jsem to opravdu nezapomněla, mám to v hlavě, protože když tě vidím, tak to cítím. A když tě vidím, jsem doma. Prosím. Nechci ten pocit ztratit. Nebo zapomenout. Nezlob se, Dory. Ale já, jo. Mana z nebe. Sladký nektar života. Hele, mladej. Tohle je náš plek. Hele, správně, chlape, odplav. Mazej odsud. Další žiláček. Počkat, jdu tvůj táta. Promiňte. Není vám něco? Nevím, kde jsem. Ani co se děje. Asi jsem někoho ztratila, ale nevím koho. Já to nic. Zapomněla. To nic. Taky někoho hledám. Jo, můžeme hledat spolu. Já jsem Dory. Já Nemo. Nemo? Pěkné jméno. Teď nevím, je to tvůj táta nebo můj? Můj táta. Jasně. Tati! Kde to vlastně jsme? Tati! Tati! Oh. Sydney. Oh. Píšermen 42. Hlavý Sydney. Nemo! Co je? Jsi ty! Jsi Nemo! Ano, jsem Nemo! Jsi Nemo! Byl smrtvej, já tě viděla a pak... Jsi tu, já tě našla, žiješ a tvůj táta... Tvůj táta! Můj otec? Znáš mýho tátu? Kde je? Tudy, tím směrem, za mnou! Hele, kluci! Nebyla tady taková oranžová ryba? Vypadá jako on! Ale větší! Jo, viděl jsem ho, modruše, ale kam plaval ti neřeknu a můžeš mě nutit, jak chceš! teď. Promiň, chci se dostat domů. Nemo? Tati! Nemo? Táto! Nemo žije! Dory! Nemo! Tati! Nemo! Už jdu, Nemo! Nemo! Táto! O, díky Bohu. To nic, synu. To bude dobrý. Otočte se! Jete špatným směrem! Blíží se to! Dobrý, tatínek je u tebe. Tati? O, dobrý bože. Tati, ty jsi měl pravdu. O, ne, ne, ne. Je mi to moc líto, Nemo. A víš co? Co? Želvy. Já je potkal. A té jedné bylo už 150 let. Takhle stará? Jo. Ale Sandy Plankton říkal, že se dožívají stovky. Sandy Plankton? Myslíš, že bych prolezl celý oceán, kdybych nevěděl to, co Sandy Plankton? Ty želvy bylo 150, ne 100. Sandy Plankton, obrázek. Škola čeká, škola čeká! Vstávej, tebe, čup! Budu tam dřív. No to teda nebudeš! Jsem vítěz! Já, porazil mě vlastní syn. Na palubu, žáci! No a ta morská okurka se podívá na toho měkkýše a řekne, Icaku Měkkýštajne, ty mi půjčíš peníze? Ahoj, Nemo, kdo to je? výměnný student. Já jsem z VAP, mladej. Fakt? To si piš. Ale vážně, Marty, opravdu jsi se dostal až do Sydney? Promiňte. Ahoj. Nechci rušit. Doprovázíme naši novou členku, aby se dostala v pořádku domů. Dík, hoši. Uvidíme se příští týden. A dodržuj přísahu, Dory. Pamatuj, ryba je kámoš. Ne, žrádlo. Ahoj. Držte se, jedeme. Náš směr poznání. Ahoj, chlapče. A nezlob. Ahoj. Pane Ray, něco jsem zapomněl. Mám tě rád. Já tebe taky, chlapče. Tati, můžeš mě už pustit? Promiň. A přines nějakou jedičku. Nazdar. Ahoj, večer se Nemo. Ahoj, Elmo. Nemo. Nemo. Ahoj, Nemo. Naschle po škole, Dory. Ahoj, táto. Měj se. Barbaro? Aha. Nerozumím tomu. Ten krám má mít doživotní záruku a už se podělal. Musím to vyčistit ručně. Vyndal jsem ryby, nastrkal do sáčku a... Ale kde jsou? Dělej, hvězdo! Dokážeš to! Kratší červenou jsem ještě nezažila. Dělej, hvězdo! Co teď? Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Just as before, happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing, so long sailing, sailing, no more sailing. Pst.